boje. Hvala im, hvala što postoje. U strana piće i neke tuđe usne. Da prebolim, možda mi uspe. Skupit ću ljude oko sebe, samo da ne mislim na tebe. Možda uspem u oblaku dima, da sakrijem tugu u očima. Prvi dan posle subote, kada se sa svima pozdravim, tako sam i dobro otrovan, probat ću da ozdravim. Prvi dan posle subote, kad ti sunce postane mi sivo, poslaću ti jasnu poruku, da te volim neizlečivo. Poslaću prijatelje prave, već mi je svega preko glave. Imam samo ovaj život jedan, s Bogom tugo neću da se predam. Skupit ću ljude oko sebe, samo da ne mislim na tebe. Možda uspem u oblaku dima, da sakrijem tugu u očima. Posle subote, kada se sa svima pozdravim, tako sam i dobro otrovan, probat ću da ozdravim. Prvi dan posle subote, kad ti sunce postane mi sivo, poslaću ti jasnu poruku, da te volim neizlečivo. Posle subote, kada se sa svima pozdravim, tako sam i dobro otrovan, probat ću da ozdravim. Prvi dan posle subote, kad ti sunce postane mi sivo, poslaću ti jasnu poruku, da te volim neizlečivo.